Consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Cu toții știm acest lucru. Cu toate acestea, atunci când transpirăm, pierdem electroliți, ceea ce poate duce la deshidratare. Încearcă acum Litorsal de la farmacii. Litorsal, sub formă de comprimate efervescente, ajută la echilibrarea balanței electrolitice, putând astfel reduce riscul de deshidratare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Vino luna august în farmaciile Catena și beneficiezi de 25% reducere la produsul Litorsal. Pentru informații despre regulamentul promoției, întrebați în farmaciile Catena. Europa FM, bună dimineața, ora 7. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Alexandra, bună dimineața, bun venit! Bună dimineața și bun găsit la jurnal! A fost reținut bărbatul bănuit că ar fi furat arma femeii jandarm agresate la protestele violente de vineri. Președintele Klaus Iohannis a transmis ieri un mesaj partidului de la guvernare, dar și cetățenilor. Este evidentă și extrem de gravă ruptura care există în acest moment între români și actualul executiv. Iar Austria și Israel condamnă violențele de vineri din capital. Au fost închise primele focare de peste porcină africană într-o comună din Satu Mare. Absența virusului a fost demonstrată la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, prin rezultatele de laborator negative efectuate pe mai bine de 1700 de probe recoltate. Iar Italia și Spania au refuzat să primească o navă cu 141 de migranți din Marea Mediterană. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. A fost prins azi noapte bărbatul bănuit că ar fi furat arma femeii jandarm agresate la protestele violente de vineri. Nu a fost găsită însă și arma. Bărbatul în vârstă de 32 de ani este din Ilfov și a fost identificat cu ajutorul fotografiilor și imaginilor transmise prin intermediul presei, spune poliția. Bărbatul a fost audiat azi noapte și reținut pentru 24 de ore. Urmează să fie propus pentru arestare preventivă. Faceți loc, vă rog. Faceți loc, vă rog. Te-ai predat singur? Între timp, femeia jandarm ar putea fi externată de la Spitalul Floreasca astăzi. Acest lucru ar fi trebuit să se întâmple ieri, însă femeia a acuzat dureri de cap, așa că medicii au decis să o mai țină sub observație încă o zi. Aseară a fost a patra zi consecutivă de proteste în Piața Victoriei din capitală. Au venit mii de oameni, au avut pancarte cu mesaje prin care au cerut demisia guvernului Dăncilă și au scandat mesaje în care au sancționat comportamentul jandarmilor după evenimentele de vineri, când forțele de ordine au rănit sute de persoane. S-au aprins luminițele telefoanelor mobile și s-a cântat imnul, iar spre final a fost aplaudată Simona Halep. Iată câteva opinii ale celor din piață. În primul rând, nu mai suntem atacați de jandarmi și asta este un lucru bun. Este mai puțină lume, lucru care era de așteptat de altfel. În schimb, mă bucur că iese lumea în continuare. Este un lucru absolut necesar să demonstrăm jandarmeriei și PSD-ului că n-au reușit să facă absolut nimic cu acea intervenție absolut gratuită și violentă asupra noastră de vineri. În cazul în care tupeul, nesimțirea lor va merge în extremis, atunci nu vom ceda. Cred că avem susținerea și celorlalți din marile orașe și cu siguranță vom avea și susținerea internațională. Probabil că Dragnea așteaptă să devină un conflict intergalactic. Nu au fost incidente la protestele de aseară, doar o femeie a suferit o criză de epilepsie și a avut nevoie de intervenția unei ambulanțe SMURT. Între timp, președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj ieri membrilor PSD. Ar trebui să se disocieze de actuala conducere a partidului și a guvernului. Șeful statului a făcut apel la socialdemocrați să ia în serios protestele din aceste zile. PSD a câștigat alegerile. Nu am contestat niciodată acest lucru. Însă actuala sa conducere abuzează de acea victorie pentru a ataca populația, pentru a ataca justiția, pentru a scoate România de pe drumul său european. Majoritatea românilor nu este de acord cu direcția în care PSD duce România. Sunt însă de acord membrii PSD cu această direcție. Riscă ei să arunce România în haos doar pentru a ține în brațe această grupare care a confiscat partidul? Fac pe această cale un apel la membrii PSD să ia foarte în serios protestele din aceste zile și să înțeleagă că trebuie să guverneze pentru oameni și nu împotriva lor. Klaus Iohannis a remarcat apoi că un protest legitim a degenerat în violență de stradă. Nu cumva cei care vor să îngenuncheze justiția și lupta anticorupție și-au dorit o diversiune pentru a construi o tensiune nejustificată și falsă în societate? Avem acum și o componentă represivă care ridică serioase semne de întrebare cu privire la ce intenții are acest guvern cu românii. Este evidentă și extrem de gravă ruptura care există în acest moment între români și actualul executiv. România este o țară normală, echilibrată, însă cei din guvern fac tot ce pot pentru a distruge această imagine. Klaus Iohannis a cerut totodată societății civile să rămână mobilizată, iar opoziției să creeze o alternativă la actuala putere. Fac un apel la societatea civilă. Nu vă lăsați descurajați de actuala situație. Este foarte important ca societatea civilă să fie vie și vigilentă. Un ultim apel vreau să-l adresez opoziției. Stă și în mâinile opoziției responsabilitatea de a asigura stabilitatea țării și menținerea României pe drumul normalității. Anterior declarației președintelui Klaus Iohannis, PSD a identificat în Klaus Iohannis principalul responsabil pentru dezbinarea din ultimele zile. Președintele este acuzat că, citez, încurajează protestele de stradă anarhice, anti-PSD și antiguvernamentale, am încheiat citatul, și că timorează jandarmeria prin ancheta penală cerută parchetului general. Anchetă care a și început, peste 30 de plângeri penale au ajuns până acum la parchetul militar. Urmărirea penală a început inițial pentru purtare abuzivă și abuz în serviciu, dar investigația va fi extinsă și pentru neglijență în serviciu. Printre cei care vor depune plângeri penale se află și ambasada Israelului la București, după ce 4 turiști israelieni au fost smulși de jandarmi dintr-un taxi și bătuți în timpul protestului de vineri seară din București. Iar 17 ONG-uri au depus la parchetul general un dosar pentru purtare abuzivă din partea jandarmilor. Mihai Bucureșteanu are detalii. Mai multe persoane au venit direct la parchetul militar cu înregistrări video și plângeri penale. Iată ce au povestit în fața jurnaliștilor. La Floreasca am fost cusut la cap. Ai răni la cap? Da, o rană la cap și umărul. Am cezut cu pulanul, cu tonfa, bastonul respectiv. S-a aruncat cu niște dispozitive pe care nu le-am mai văzut la 30 de centimetri de piciorul meu. I-am sunat la 112, dispecerul a zis să sunăm la jandarmerie, mi se pare foarte amuzant. Un jandarm m-a speriat prin gard pentru că îl filmam. Am proba, există, dacă domnul procuror o cer. Au intrat direct și ne-au culcat în picioare. Ionel Corbu, prim procuror la parchetul militar, spune că vor fi audiați și jandarmi care au participat la mitingul de vineri seară. S-au cerut documente care vizează modul în care a fost organizată intervenția acestora. S-a început urmărirea penală pentru infracțiunea de purtare abuzivă, abuz în serviciu și urmează a fi extins și pentru neglijență în serviciu, dat fiind faptul că contextul în care cei doi militari jandarmi au fost lăsați neizolați de către colegii. Domnul, chemați aici la parchet inclusiv jandarmii care i-au lovit pe protestatari? Absolut, pe toți cei care, despre care există indicii și presupune rezonabile că au acționat în afara îndatoririlor de serviciu. Iar israelienii loviți de jandarmi susțin că nu aveau nicio legătură cu protestele. Ambasada Israelului la București precizează că are dovezi că turiștii israelieni nevinovați s-au aflat foarte aproape de locul unde s-au petrecut incidentele violente de vineri seara. Vă reamintesc că în urma violențelor de pe 10 august 452 de persoane au fost rănite, dintre care 70 au ajuns la spital. Și Austria condamnă violențele de la București după ce o echipă a televiziunii de stat din Austria a fost agresată de jandarmi în timpul protestului de vineri. Șefa liberalilor austrieci cere excluderea partidului condus de Călin Popescu-Tăriceanu din grupul european ALDE. Detalii are Sonia Tădoriu. Conducătoarea partidului Noua Austrie și Forumul Liberal critică refuzul liberal democraților români de a părăsi coaliția de guvernare. Șefa liberalilor din Austria este de părere că ALDE ar trebui măcar să se delimiteze de PSD, partid pe care îl consideră zguduit de scandaluri de corupție. ALDE ar acționa împotriva intereselor și valorilor grupului european din care face parte, declară ea. Conducătoarea partidului austriac a cerut președintelui grupului european printr-o scrisoare să verifice de urgență în ce măsură partidul membru român ar putea fi exclus, transmite Agenția Națională de Presă din Austria. Potrivit unor surse, toate partidele austriece de la guvernare sau din opoziție fac presiuni uriașe asupra șefului socialiștilor austrieci și cer să se facă demersuri pentru ca PSD să fie exclus din grupul socialiștilor europeni. Și Comisia Europeană a condamnat agresiunile forțelor forțelor de ordine din România împotriva echipei televiziunii austriece de stat. Nu dorim să comentăm situația internă din România, dar în ceea ce îl privește pe cameraman, e cu siguranță important pentru jurnaliști să-și desfășoare activitatea fără obstacole. Jurnaliștii austrieci au fost agresați în timpul mitingului diasporei, în momentul în care trupele speciale au atacat protestatari din apropierea lor. Un cameraman a fost împins la perete și bătut de jandarmi cu bastoanele. În urma acestui incident, cancelarul austriac Sebastian Kurz a cerut o anchetă. Să mai spunem și că astăzi deputații Comisiei de Apărare dezbat cererea PNL de a o audia pe Carmen Dan, ministrul de interne, privind intervenția jandarmilor de vineri seară din Piața Victoriei. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Au fost închise primele focare de peste porcină africană, confirmate de la începutul lunii ianuarie în 4 gospodării din comuna Micula din județul Satu Mare. 645 de focare au fost confirmate până acum în mai multe județe din țară. Mihai Bucureștean are detalii. Actul oficial de extingere a bolii a fost semnat pe 13 august și înregistrat la primăria din comuna Micula și la DSVSA Satu Mare. Astfel, în această comună nu mai există animale bolnave sau ținute sub observație pentru peste porcină africană. Absența virusului a fost demonstrată la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală prin rezultatele de laborator negative efectuate pe mai bine de 1700 de probe recoltate. Orice suspiciune de boală trebuie anunțată imediat medicului veterinar. Toate animalele suspecte trebuie sacrificate și neutralizate, iar proprietarii vor fi despăgubiți de stat în condițiile prevăzute de lege. Pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire. Italia și Spania au refuzat să primească o navă cu 141 de migranți din Marea Mediterană. Nava aparținea unor organizații umanitare. Gestul celor două țări a declanșat din nou tensiune la nivelul Uniunii Europene, relatează Iulia Nonchi. Cei 141 de migranți au fost salvați în cadrul a două operațiuni diferite și se află momentan în apele internaționale între Italia și Malta. Nava umanitară Aquarius, pe care se află migranții, a transportat în ultimii 2 ani peste 13.000 de persoane. Multe dintre aceste persoane au fost aduse în Italia până în vara aceasta, de când autoritățile din peninsulă și-au schimbat politica privind acceptarea migranților. Ships are changing their course in order not to render assistance. Astăzi vedem că navele își schimbă cursul ca să nu ne ajute, a declarat un reprezentant al asociațiilor umanitare de pe nava Aquarius. Autoritățile din Malta au declarat că nu au nicio obligație legală de a prelua nava, iar cele din Spania consideră că porturile spaniole nu sunt cea mai sigură destinație. Italia a cerut ajutorul Marii Britanii pentru primirea navei Aquarius, dar a fost refuzată. Peste 650 de migranți au ajuns în Italia începând cu anul 2014, iar autoritățile de la Roma au criticat de multe ori țările din Uniunea Europeană, deoarece nu împart povara primirii migranților. La final, iată și cum va fi vremea astăzi. Călduroasă, caniculară la amiază în Câmpia de Vest și izolat în Câmpia Română, unde va fi și disconfort termic ușor, maxime între 28 și 35 de grade. Sunt posibile ploi torențiale după amiază la munte, iar spre seară în regiunile vestice și nordvestice. Vreme frumoasă și în capitală, cu cel mult 34 de grade astăzi. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună dimineața! Bună dimineața, Dinamo a câștigat cu 1-0 derbiul etapei a 4-a a Ligii 1 cu FC Viitorul. În ultima partidă a rundei jucate pe stadionul din Ștefan cel Mare, golul a fost marcat de Mei Malangur, minutul 34 din pasa lui Daniel Popa. Antrenorul și patronul constanțenilor, Gică Hagi, a fost suspendat și nu a stat nici măcar în tribune. Dinamo este acum pe locul al 4-lea cu 7 puncte din 4 meciuri, iar FC Viitorul ocupă poziția a 11-a cu 4 puncte. Echipa națională de mini-fotbal a obținut a doua victorie la campionatul european din Ucraina. Tricolorii, care sunt de 6 ori campioni continentale, au învins cu 4-2 Anglia în grupa B a competiției organizată la Kiev. Golurile românilor au fost înscrise de Sebastian Vasile, Ionuț Nemițanu, Răzvan Radu și Florin Stelea, toate până în minutul 26. Reprezentativa pregătită de Marius Mitu și Mihai Mihalache a învins și Austria cu 2-0 în weekend la debutul turneului final. România este prima în ierarhia grupei cu 6 puncte, urmată de Spania, Anglia și Israel, plus Austria fără niciun punct. În sferturile de finală vor ajunge primele două clasate. Naționala de mini-fotbal va mai juca diseară de la ora 22 cu Israel, iar joi de la aceeași oră va înfrunta Spania în ultima partidă din această fază a competiției europene. Irina Begu a ratat șansa de a o întâlni pe Simona Halep la Cincinnati. Jucătoarea română de tenis a fost învinsă în 3 seturi de australianca Ayla Tomljanović în primul tur al competiției americane, scor 6-4, 3-6 și 3-6 în decisiv. Tomljanović, care a eliminat-o pe Sorana Cârstea în faza calificărilor, va juca acum împotriva lui Halep, care intră direct în manșa secundă. La Cincinnati va evolua astăzi și Ana Bogdan, care o înfruntă după ora 18 pe rusoaica Ecaterina Makarova. La dublu, diseară, după ora 22:30, Raluca Olaru și o altă rusoaică, Vera Zvonareva, vor lupta cu Barbora Krejciakova și Caterina Siniakova, reprezentante ale Cehiei. Mai trebuie spus și că Serena Williams a început în forță competiția din Ohio, 6-1, 6-2 cu australianca Daria Gavrilova. Turneul de la Cincinnati are premii de $2.900.000. Mulțumim, Vasile, bună dimineața. Am avut știri din tenis, fotbal și mini-fotbal. Da. Pare că suntem destul de buni la, mini-fotbal. Ce e la mini-fotbal? Păi, nu știu, să ne explice. Este un fel de fotbal în miniatură, cu reguli cam ca la fotbal în sală. Nu se joacă cu manta, e pe o suprafață sintetică, de obicei trasat terenul cam ca la fotbal mare. Oricum, de-aia se și dau atâtea goluri pentru că le-am pierdut numărul. Nu neapărat, să știi că scorurile sunt apropiate de fotbalul normal. Și jucătorii sunt mici? Mici? Și în tribune e albă ca zăpadă. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. I guess we know this God on and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.